रूही ने गुस्से में युग को देखा, वहीं शिवाय, दिव्यांश, राजवीर तीनों युग को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। रूही बोली, लेकर जाओ इसे। सब युग को लेकर चले गए। वहीं शिवाय ने सबको देखकर कहा, जाओ यहां से, यहां किस बात का जमावड़ा लगा रखा है। युग, राजवीर और दिव्यांश को छोड़कर सब धीरे धीरे वहां से चले गए। शिवाय ने घूरकर युग को देखा तो युग बोला, मामू यार अच्छा लगता है, क्या पति पत्नी के बीच में आ गए। शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, तुझे कहा था ना कि वो अजय और नित्या की बेटी नहीं है, उसके बाद भी तू उसे डरा रहा है, तेरा दिल नहीं भरा। युग बच्चा सा मुंह बनाकर बोला, मैं उसे वैसे नहीं डरा रहा था, वैसे डरा रहा था। राजवीर ने गुस्से में उसे देखकर कहा, वैसे कैसे डरा रहा था। युग बोला, अब कैसे बताऊं कि पति पत्नी को कैसे डराता है, आपने कभी माँ को डराया नहीं। राजवीर को समझ नहीं आया। राजवीर बोला, तुम्हारी माँ किसी से डरती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी माँ को डराऊंगा तो तुम्हारी माँ डर जाएगी। युग बोला, ओहो पापा, इतना शरीफ होना भी ठीक नहीं है। फिर उसने दिव्यांश को देखकर कहा, मामू मैं उसे वैसा वाला डरा रहा था, मुझे क्या पता सच में डर जाएगी। दिव्यांश ने भी कहा, वैसे वाला कैसे वाला डरा रहा था। युग ने फिर शिवाय को देखकर कहा, मामू आप भी नहीं समझे। शिवाय ने भी ना में गर्दन हिला दी। युग बोला, यकीन नहीं आता कि आप लोगों के बच्चे भी हैं और खूबसूरत सी बीवियां भी, आपने कभी अपनी बीवी को नहीं डराया। तीनों ने ना में गर्दन हिला दी, लेकिन शिवाय ने अगले ही पल युग के कॉलर को पकड़कर हल्का सा हिलाते हुए कहा, तो ठीक ठीक बताएगा। युग बोला, मैंने उसे डरा दिया कि आज रात उसके साथ। युग ने इतना ही कहा था कि तीनों को हंसी आ गई। राजवीर और दिव्यांश को थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। राजवीर बोला, मैं तो सोने जा रहा हूँ, तेरी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। इतना कहकर वहां से चला गया। वहीं दिव्यांश भी बोला, मैं भी जा रहा हूँ, ये तो सच में बहुत बेशरम है, लेकिन समझ नहीं आता ये गया किस पर है, राजवीर तो बहुत शरीफ है और माँ भी इसकी ऐसी नहीं है। उसने शिवाय को देखकर कहा, मुझे लगता है तुझ पर गया। इतना कहकर वो भी वहां से चला गया। वहीं शिवाय ने युग का कॉलर छोड़ा और बोला, जो करना है कर, लेकिन कमरे की बात बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सब तुझे ही गलत समझेंगे, समझ रहा है, क्योंकि वो तो विक्टिम है ना, उसे तो आज तक किसी ने सच्चा प्यार किया ही नहीं। युग ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और बोला, समझ रहा हूँ मामू, सब समझ रहा हूँ, लेकिन एकदम से तो प्यार नहीं हो सकता ना, उसे मेरे प्यार पर विश्वास ही नहीं होगा, ये बात आप भी तो समझो। शिवाय बोला, हाँ समझ गया, आप फिलहाल जाकर स्टडी रूम में सो जाओ। युग बोला, यार ऐसे ही थोड़ी ना होता है मामू। शिवाय ने कहा, ऐसे ही होता है। इतना कहकर वो भी वहां से चला गया। युग ने हल्का सा अपने कमरे का दरवाजा खोला और फिर रूही और गरिमा को देखकर थोड़ी सी उम्मीद भरी आवाज में कहा, माँ मैं यहीं सो जाऊं। रूही ने गुस्से में कहा, निकल यहां से, तेरी हालत ही नहीं है कि तुझे इस कमरे में रखा जाए, और सजा मिल जाएगी तो अगली बार से गरिमा को परेशान नहीं करेगा। युग चुपचाप वहां से मुंह लटकाकर चला गया। उसके जाते ही रूही ने गरिमा से कहा, तुम भी सो जाओ, सुबह उठकर रसोई की रस्म भी करनी है, और क्या तुम कान्हा की सेवा करोगी गरिमा? गरिमा रूही को देख रही थी। अभी कुछ दिनों पहले तो उसकी और रूही की कितनी बहस हुई थी, उसके बाद भी रूही कितने प्यार से उससे बात कर रही थी। गरिमा ने कहा, माँ जैसा आप कहेंगी वैसा कर लूंगी। गरिमा के मुंह से माँ सुनकर रूही को बहुत अच्छा लगा। उसने गरिमा के सिर पर हाथ फेरा और बोली, जाओ बच्चा अब सो जाओ, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो तुम अपने हिसाब से हैंडल कर लेना, अब तो जिंदगी भर तुम दोनों को साथ में ही रहना है। इतना कहकर रूही उस कमरे से चली गई। उसके जाते ही गरिमा को थोड़ी सी बेचैनी हुई और वो कमरा उसे खाली खाली सा लगने लगा। बेशक युग उसे कितना भी परेशान करता था, लेकिन गरिमा को युग का आस पास रहना अच्छा लगता था। फिर गरिमा आकर बेड पर लेट गई और मुस्कुराकर खुद से बोली, अब नहीं छोड़ूंगी युगवीर, अब तो तुम्हारे माँ बाप भी मेरे साथ है। गरिमा तो सो गई, लेकिन युग की आंखों में नींद नहीं थी। वो स्टडी रूम में पहली बार सोने के लिए आया था। एक तो उसे अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती थी, दूसरा वो स्टडी रूम के सोफे पर फिट भी नहीं आ रहा था। युग बार बार इधर उधर करवट लेता, फिर उठकर बैठ जाता, फिर बोला, यार अब चलता हूं ना अपने कमरे में, वो तो सो गई होगी और घर वाले भी अपने अपने कमरे में चले गए। इतना कहकर युग खड़ा हुआ और चुपचाप दबे पांव अपने कमरे में आ गया। उसने गरिमा को देखा जो सुकून से सो रही थी। कुछ देर तक वो गरिमा को ही देखता रहा, फिर चुपचाप उसी के पास लेट गया। अगली सुबह जब गरिमा की आंख खुली तो उसने अंगड़ाई तोड़ी और उसका हाथ सीधा युग के मुंह पर जाकर लगा। गरिमा एकदम से हैरान हो गई, उसने पलटकर देखा तो युग आंखें बंद किए हुए अपने मुंह को पकड़े लेटा हुआ था और उसकी शक्ल बता रही थी कि इस वक्त वो कितने दर्द में है। युग धीरे से उठा और गरिमा को गुस्से में देखकर बोला, उठना नहीं आता या सोना नहीं आता? सुबह सुबह उठते ही मेरा मुंह तोड़ दिया। कल रात का ड्रामा भूल गई जो सुबह उठते ही ये सब कर दिया। गरिमा गुस्से में बोली, तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? युग बोला, तुम्हारा बेड? ये बेड मेरा, ये मेंशन मेरा, सब मेरा ही है और तुम भी मेरी हो, तो इस वहम में मत रहना कि इस घर में तुम्हारा भी कुछ है। गरिमा गुस्से में बोली, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, क्यों आए हो तुम मेरे कमरे में? युग बोला, फिर से तुम्हारा कमरा? अरे तुम्हारा कमरा नहीं है देवी जी, मेरा कमरा है। मुझे स्टडी रूम में नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं यहाँ आकर लेट गया। गरिमा बेड से उतर गई और गुस्से में बोली, तो सोफे पर जाकर क्यों नहीं मरे? युग बोला, तुम मर जाओ ना सोफे पर जाकर, ये मेरा बेड है और मुझे अपने बेड पर ही नींद आती है, मैं तो यही मरूंगा। इतना कहकर वो ढंग से लेट गया और उसने चादर खींच ली और खुद को कवर कर लिया। गरिमा बेड से उतर कर गुस्से में बोली, फिकौर इंसान, खटिया इंसान। युग आंख बंद किए हुए बोला, खटिया इंसान की बीवी, बेकार इंसान की बीवी। गरिमा दांत पीसते हुए बोली, सोई नहीं हो, मेरी बातें सुन रहे हो? युग बिना आंखें खोले बोला, तो तुम इतना गला फाड़ कर बात करोगी तो सुनाई तो देगा ना, अब शांति का दान दे दो, मुझे सोना है। तुम्हारी तरह सुबह उठने की आदत नहीं है मेरी। गरिमा बोली, सुबह नहीं हुई, 8 बज रहे हैं। युग बोला, तो मुझे क्या बता रही हो, खुद सोचो, सुबह 8 बजे उठी हो, घर की बहू होकर इतनी देर तक सोओगी? गरिमा दांत पीसते हुए वॉशरूम में जाते हुए बोली, इस इंसान से तो बहुत करना ही बेकार है। युग फिर से बोला, तो क्यों बात कर रही हो? गरिमा वॉशरूम तक पहुंच गई और बोली, चुप नहीं कर सकते। युग बोला, तुम भी चुप नहीं कर सकती। गरिमा ने तो झटके से दरवाजा बंद कर लिया और युग को हंसी आ गई, फिर वो भी उठकर बैठ गया। युग फिर उठा और बालकनी में चला गया। कुछ देर तक वो बालकनी में खड़ा रहा, फिर बालकनी में ही पुशअप मारने लगा। थोड़ी देर पुशअप मारने के बाद उसकी नजर गरिमा के पैरों के पास गई और वो रुक गया। गरिमा ने सुर्ख लाल रंग की जॉर्जेट की साड़ी पहनी हुई थी और वो मिरर में देखकर अपने बालों को ड्रायर से सुखा रही थी। युग के दिल की धड़कनें बढ़ गई, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से खड़ा हुआ और तौलिए से अपने चेहरे को साफ करता हुआ अंदर आया और गरिमा को देखने लगा। इस बात से बेखबर गरिमा ने ड्रायर बंद किया, अपने बालों का जूड़ा बनाया और बैंगल पहनने लगी। युग बहुत देर तक गरिमा को ही देख रहा था। गरिमा अब अच्छे से रेडी हो गई थी। वो रेडी होकर जैसे ही पलटी, युग से टकरा गई और जैसे ही वो युग से टकराई वैसे ही वो चिल्लाते हुए बोली, अंधे हो, दिखाई नहीं देता, इस कमरे में रहना है तो तमीज से रह लो वरना हमेशा के लिए बाहर फेंक दूंगी। युग हैरानी से गरिमा को देखकर बोला, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? गरिमा ने नामे गर्दन हिला दी। युग बोला, आएगी आएगी, शर्म तो बहुत आएगी, मैं अपने पर आ गया तो बहुत शर्म आएगी। गरिमा भी दांत पीसते हुए बोली, ख्वाब देखना छोड़ दो मिस्टर युग, बहुत टॉर्चर सह लिया मैंने तुम्हारा, अब नहीं सहूंगी। युग बोला, अच्छा अब नहीं सहूंगी। युग फिर से बोला, देखता हूँ कब तक तुम्हारी ये जुबान चलती है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा प्यार से क्या पेश आने लगा, तुम तो फॉर्म में आ गई। गरिमा बोली, देखो युग, मेरा दिमाग मत खराब करो, एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर गुस्सा ना करें तो थोड़ा मुझसे दूर रहना और बचकर रहना, नहीं तो मैं खुद को जला लूंगी और कह दूंगी युग ने मुझे जलाया, फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। युग तो आंखें फाड़े गरिमा को ही देख रहा था। वो बोला, तुम पहले तो इतनी डेंजर नहीं थी। गरिमा ने कहा, तुम्हारे साथ रह रहकर सीख गई हूँ, मुझे लगा तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे साथ मिलकर मुझे टॉर्चर करेगी, लेकिन फिर समझ आया तुम्हारी फैमिली तो बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। युग बोला, तुमको ज्यादा बकवास नहीं करने लगी? गरिमा ने कहा, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया और अभी से डर गए, जरा सोचो मैंने तुम्हारी शादी से पहले कितनी बकवास सही, तुमने मुझे हर मिनट रुलाया, अब मैं तुम्हें रुलाऊंगी। युग एक आईब्रो चढ़ाकर गरिमा को देख रहा था। अचानक उसे शरारत सूझी और वो बोला, छिपकली। ये सुनते ही गरिमा उछल गई और युग खुद गरिमा को पीछे से पकड़कर बोला, गरिमा मुझे डर लग रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज मुझे छिपकली से बचा लो, प्लीज मुझे डर लग रहा है। गरिमा आसपास देख रही थी लेकिन उसे कहीं छिपकली दिखाई नहीं दी, और तभी युग ने जेब में से एक नकली छिपकली निकाल कर फर्श पर फेंक दी और फिर गरिमा को दिखाते हुए बोला, ये देखो ये देखो ये रही छिपकली, प्लीज गरिमा मुझे बचा लो, मुझे डर लगता है। करिमा भी छिपकली से डरती थी और युग भी पूरी नौटंकी कर रहा था। करिमा बोली, युग मुझे भी छिपकली से डर लगता है, इसे भगाओ यहाँ से, इसे भगाओ। युग बोला, अरे मुझे तो खुद छिपकली से डर लगता है, वो भी दो दो छिपकली से, एक इससे और एक इससे। करिमा ने गुस्से में युग को देखकर कहा, ये डिस्कशन हम बाद में करेंगे, अभी तुम इसे भगाओ। युग ने तो करिमा को पीछे से कसकर पकड़ा हुआ था और फिर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। करिमा ने जो परफ्यूम लगाया था उसकी खुशबू युग को बहुत अच्छी लग रही थी। वो आंखें बंद किए हुए ही बोला, मैंने कहा ना मुझे खुद छिपकली से बहुत डर लगता है, मैं नहीं भगा सकता। करिमा का ध्यान युग में था ही नहीं, वो तो बस छिपकली को ही देख रही थी और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं छिपकली उसकी ओर ना आ जाए। वो बोली, युग प्लीज भगा दो ना। युग बोला, अरे मुझे खुद बहुत डर लगता है, प्लीज। तभी करिमा ने उसके पेट पे हल्की सी कोहनी मारी और युग की आह निकल गई। युग बोला, कितनी बेकार बीवी हो तुम, तुम्हारे पति को छिपकली से डर लगता है और तुम हो कि उसे ही मार रही हो। करिमा ने गुस्से में बोला, छिपकली से डर लग रहा है, तुम मुझसे चिपक क्यों रहे हो? युग बोला, तो क्या छिपकली से जाकर चिपको। करिमा गुस्से में युग को देख रही थी। युग ने मासूम सा चेहरा बनाया और बोला, मुझे सच में बहुत डर लगता है, तुम्हें याद है एक बार छत पर छिपकली आ गई थी और मैं कैसे भागा था, सच में मुझे सच में छिपकली से बहुत डर लगता है। क्या युग और गरिमा एक दूसरे के करीब आएंगे?